Kietą. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania, prestiż i ponad 100 lat historii nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2024, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, Aneta Aftoniuk, dobry wieczór, minęła 18. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sowera. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko z nagrodą imienia Pawła Adamowicza. Nazwisko laureata ogłoszono w Gdańsku. Nauczyciela ofiarami cyberprzemocy, niemal co piąty doświadczył rozpowszechniania negatywnych komentarzy na swój temat. Urząd Morski w Gdyni szacuje straty po sztormie, który w weekend szalał na Bałtyku. Burmistrz Kijowa laureatem nagrody imienia prezydenta Pawła Adamowicza Witalij Kliczko został wyróżniony za przywództwo i obronę praw człowieka oraz demokracji w obliczu wojny. Nazwisko laureata ogłoszono po południu w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku w szóstą rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza. Nagroda jest wyrazem hołdu dla osób i organizacji, które w odważny sposób przeciwdziałają nietolerancji, mowie nienawiści, ksenofobii i uciskowi. W kwietniu ruszą prace ekshumacyjne ofiar UPA w Późnikach na Ukrainie, poinformowała Fundacja Wolność i Demokracja. W piątek o porozumieniu ze stroną ukraińską w tej sprawie pisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Zanim polscy archeolodzy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i IPN-u rozpoczną właściwe prace, przez najbliższe tygodnie będą się odbywać przygotowania, wyjaśnia wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz. Jeszcze nas czeka bardzo dużo pracy, bo ja byłem tam w trakcie prac poszukiwawczych, wiem jaki to jest trudny teren, jaka to jest trudna też ziemia, gleba przerośnięta drzewami. Jak dodaje Maciej Dancewicz, w międzyczasie w Polsce trwa pobieranie materiału genetycznego od potomków ofiar mordu w Późnikach. Na miejscu, gdzie są szczątki, też ten materiał będzie pobierany w taki fachowy sposób, żeby można było w miarę możliwości te osoby zidentyfikować. Strona polska chce, by w Późnikach stanęła mogiła wraz z tablicą z imionami i nazwiskami wszystkich ofiar mordu z lutego 1945 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 9% nauczycieli doświadczyło co najmniej dwóch form cyberprzemocy lub cyberagresji ze strony swoich uczniów albo ich rodziców. Wynika z badania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przeprowadzono je wśród 700 nauczycieli. Autor ankiety, Łukasz Tomczyk, tłumaczy, że formy cyberprzemocy, z którymi spotykają się nauczyciele, są bardzo różne. Aż 17,5% nauczycieli doświadczyło takiej formy jak rozpowszechnianie negatywnych komentarzy na ich temat. Niespełna 11% otrzymywało negatywne wiadomości cyfrowe ze względu na wykonywaną pracę. Nagrywanie nauczycieli bez ich zgody. Różnego rodzaju fotomontaże, które były popularnym zjawiskiem w dobie COVID, kiedy nauczyciele korzystali z komunikatorów typu Zoom czy Teams. Według badania ofiarą ataków częściej padali nauczyciele religii i matematyki. Bardziej podatni na cyberprzemoc byli nauczający mężczyźni niż kobiety. Uszkodzone falochrony w Ustce, zalany port w Mrzeżynie i podtopienia w Rewie. Zalane są plaże, rezerwat Mewia Łacha. Urząd Morski w Gdyni sprawdza zniszczenia, do jakich w weekend doszło w efekcie sztormu na Bałtyku. Spowodował on tak zwaną cofkę, w wyniku której woda wdarła się na brzegi, niszcząc część umocnień. Wciąż szacujemy straty, informuje rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kieszkowska. Szkody mamy oczywiście zarówno w samej plaży, w wale wydmowym, w naszej zabudowie biotechnicznej, czyli w płotkach wyłożonych. Chrustu. Jeżeli chodzi o wał wydmowy, to na chwilę obecną mamy informację, że dosyć duże uszczerbki są w Stilo i w Lubiatowie. Mamy również straty w drzewostanie. Tutaj chyba takie największe ilości są w okolicach Dębek. Mamy również w porcie Ustka takie większe uszkodzenia, jeżeli chodzi o infrastrukturę portową. Według wstępnej oceny zalane podczas sztormu plaże w Trójmieście nie zostały znacząco wymyte i nie trzeba będzie nawozić piachu. Rekordową ilość kokainy przechwyciły w ubiegłym roku służby we Francji. Władze w Paryżu twierdzą, że to oznaka postępującej meksykanizacji kraju i zapowiadają jeszcze skuteczniejszą walkę z przestępczością narkotykową. C'est une submersion. Zalewa nas fala, tak szef francuskiego MSW komentuje rekordowe dane dotyczące przemytu narkotykowego nad Sekwaną. 2024, c'est 47 ton. Rok 2024 to 47 ton przechwyconej kokainy. W poprzednim roku było o połowę mniej, 23 tony. To pokazuje wykładniczy wzrost tempa rozprzestrzeniania się tej trucizny na terytorium kraju. Alarmuje Bruno Retailleau. Minister poinformował podczas wizyty w Awrze, że rząd stworzy tam specjalną komórkę wywiadowczą zajmującą się handlem handlem narkotykowym w portach. Normandzkie miasto jest jednym z głównych punktów przerzutowych dla francuskich karteli. W ostatnich miesiącach władze w Paryżu coraz głośniej mówią, że problem narkobiznesu powinien być traktowany na równi z terroryzmem. Jednym z symboli zaostrzenia walki z dealerami jest rządowy projekt dotyczący stworzenia mega więzienia dla 100 najbardziej niebezpiecznych bossów, aby uniemożliwić im sterowanie gangami zza krat. Stefan Folter, Polskie Radio. Klimat. Starachowice, Zgierz, Kutno i Augustów to miasta z najgorszą, bo umiarkowaną jakością powietrza. W większości kraju jego jakość jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie około 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 18 zapotrzebowanie na pobór spada, więc można bez przeszkód korzystać z energii. Stan alarmowy na Zalewie Szczecińskim w Trzebierze, na 81 rzekach stan ostrzegawczy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, czas na sport. Norbert Michalak. Na początek rajd Dakar, wciąż solidną jazdę prezentuje Konrad Dąbrowski. Ósmy etap Polak zakończył na 9. miejscu w klasie Rally 2. W rywalizacji motocyklistów etap wygrał Argentyńczyk Luciano Benavides. W klasyfikacji generalnej prowadzi 7. Australijczyk Daniel Sanders. W serwisie oczywiście nie może zabraknąć wielkoszlemowego Australian Open. W nocy grały 4 Polki i tylko 2 awansowały do drugiej rundy. Iga Świątek pokonała Czeszkę Katarinę Siniakową 6-3, 6-4, Magdalena Fręch Rosjankę Polinę Kudiermietową 6-4, 6-4. Na pierwszej rundzie swój udział w Melbourne zakończyły Magda Linet i Maja Chwalińska. Linet niespodziewanie przegrała z Japonką Mojuką Ujdzimą, a Chwalińska uległa mocnej Niemce Jule Niemeyer. W nocy swoje mecze w pierwszej rundzie Australian Open rozegrają Hubert Hurkacz oraz Kamil Majszak. Rozstawiony z 18 wrocławianin zmierzy się z Holendrem Talonem Grigspurem. Może być trudno, a Majszak będzie grać z Hiszpanem Pablo Carreno Busto. Na koniec o zimowej dyscyplinie sportu, o której jest coraz głośniej, czyli ski alpinizm, inaczej narciarstwo wysokogórskie. W ostatnim czasie bardzo dobrze sobie radzi Iwona Januszek, która przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich za rok w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Teraz w Azerbejdżanie Polka miała kilka dobrych startów, m.in. 7 miejsce w konkurencji Vertical. Cały czas jakby myślimy głównie o igrzyskach, głównie o sztafecie, głównie o sprincie, także te zawody w stylu vertical czy indywidual, jest to taki przerywnik, taki mocny trening, który ma nas doprowadzić właśnie na te przyszłoroczne igrzyska. Kolejne starty, Andora i Boitaul, będzie już pierwsza sztafeta, także nie mogę się doczekać. Ja prawdopodobnie wystartuję z Jankiem Landkowskim. Trzymamy oczywiście kciuki, bo sprint i sztafeta to olimpijskie konkurencje, a sport wraca kilka minut po 21. Jutro, proszę Państwa, goło leci śnieg. W nocy chmury się nieco rozstąpią, bo będzie wiało, ale za to przymrozi. W Tatrach przypominamy, że zagrożenie lawinowe trzeciego stopnia, wciąż pada tam śnieg i ma przestać dopiero w środę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Pytam dzisiaj Państwa o dancingi i Państwo dzwonią i opowiadają. Jeżeli pani rzeczywiście bardzo chce przeżyć dancing, ponieważ nigdy nie miała okazji, niech przyjdzie do Cichocinka i tam codziennie w dalszym ciągu są właśnie fajfy i dancingi. Wystarczy, żeby zabrała tylko jakąś elegancką kreację i po prostu przeżyje to. Nie będzie musiała słuchać od słuchaczy, od ludzi, jak to wyglądało. Zobaczę na własne oczy. A warto. Ja byłem tam raz z ciekawości, drugi raz z partnerką. Naprawdę warto tam pojechać. Panie słuchaczu, dziękuję za podpowiedź. Oczywiście, że tak zrobię. Odpicuję się na ten dancing owszem, pojadę. Bo myślę sobie, że skoro my opisujemy Państwu rzeczywistość i informujemy o aktualnościach, to przynajmniej ja z przyjemnością poznam też Państwa doświadczenia. Dla mnie to jest bardzo cenne. 22 i 7 trójek. Zapraszam do dzwonienia w każdych sprawach. W Augustowie. Byłam 2 lata temu. Grają panowie, żywa muzyka, kotlet schabowy, kapusta kiszona, do tego ziemniaczki, jak w 70-tych latach. Także polecam Ale dziękuję pani słuchaczko. Nie wiem, czy dokładnie o taką podróż chodziło mi do tych lat 70. w kontekście tej kapusty i ziemniaczków. Bardziej myślałam, że na dancingach no to ewentualnie jakieś drobne przekąski. Ale być może co miasto, co dancing, to zwyczaj. 22 i 7 trójek. W sprawie dancingów, ale też w każdej innej sprawie. Za moment, proszę państwa, porozmawiamy o niezbyt ciekawej, interesującej, z takiego punktu emocjonalnego oczywiście widzenia sprawie, bo sprawa jest ultra ciekawa, natomiast ona jest nieciekawa, mówiąc popularnie, dla tych, którzy jej doświadczają, czyli o molestowaniu w sieci. Więc zanim jeszcze zmienimy nastrój na nieco bardziej poważny, zapraszam, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Słuchają państwo trójki. Do godziny 19 jesteśmy z państwem. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Maciej Załęcki i Aneta Aftoniuk. A dołączyła do nas w studiu również do naszego popołudniowego zespołu, jeśli mogę to tak powiedzieć, dr Katarzyna Bąkowicz z Uniwersytetu SWPS. Nie będę Państwa oszukiwać, że znamy się z Kasią od wielu, wielu lat, więc pozwolą Państwo... Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. No właśnie, zaprosiłam Kasię po to, żebyśmy porozmawiały o tym, jakie wiadomości dostajemy w internecie. I to jest temat, który zaczął się na naszej antenie w piątek, kiedy rozmawialiśmy o molestowaniu w przestrzeni publicznej, takim delikatnym, ukrytym, ale bardzo, bardzo bolesnym dla osób, które są ofiarami takiego miźnięcia po plecach, przez przypadek, rzecz jasna mówię to w cudzysłowie, smyrnięcia w pośladek i tymczasem podobne sytuacje zdarzają się w internecie, przy czym są o wiele bardziej brutalne, bo niecenzuralne zdjęcia, treści, niechciane zdjęcia, no powiem wprost, no części ciała nagich otrzymują i kobiety, i mężczyźni. Jak sobie radzić z takimi wiadomościami? Czy to jest standard? Czy to dotyka niektóre osoby? Znaczy, tutaj w ogóle musimy sobie zacząć od tego, że kiedy my w ogóle trochę zagubiliśmy grunt, jeżeli chodzi o postrzeganie tak zwanych osób publicznych, bo za osobę publiczną zaczęliśmy uważać każdego, kto pojawi się w mediach i to w jakiś sposób może być nawet okej, no bo ta sfera publiczna nam się bardzo poszerzyła, jeżeli chodzi teraz o internet, ale to, co się zdarzyło i to, co jest gigantycznie niebezpieczne w mojej opinii, to to, że kiedy pojawia się ktoś w tej sferze publicznej, on się staje jakby własnością publiczności. I teraz, jeżeli sobie spojrzymy na taką osobę pod kątem własności, no to ja mogę zrobić z przedmiotem, który do mnie należy, wszystko, na co mam ochotę. I teraz... Tak, to też doświadczyłam tego na własnej skórze, dlatego rozumiem doskonale, o czym mówisz, ale czy to, o czym opowiedziałaś teraz, czyli to, że ja mogę zrobić z tą osobą, którą uznaję za swoją, za własną, wszystko nie wynika z tej luki kompetencyjnej, którą mamy w zakresie inteligencji emocjonalnej, jako społeczeństwo w ogóle. Wiesz, co ładnie to nazywasz. Ja bym to nazwała po prostu chamstwem, prostactwem. I powiem tak, ja naprawdę kocham ludzi. I uważam, że z każdym można się porozumieć. Natomiast to, czego czasami doświadczam, to jest taka sinusoida, powoduje, że i nie boję się tego powiedzieć, uważam, że nie z każdym muszę rozmawiać i nie z każdym będę rozmawiać, bo są osoby, które zwyczajnie na to nie zasługują. I nie chodzi banować? I nie chodzi o ich intelekt, ale chodzi o ich właśnie emocjonalne traktowanie drugiej strony. Bo teraz zobacz, bardzo prosty przykład. Ja wychodzę na przykład z telewizji, w której komentuję rzeczywistość i dostaję powiedzmy sobie 20-30 wiadomości, z czego połowa to są na przykład gratulacje, fajnie było, podobało mi się i tak dalej, a druga połowa to jest wyzywanie, to są inwektywy, to są groźby. Opowieści o twoim wyglądzie. Oczywiście, jestem blondyną, jestem okularnicą. To jest też w ogóle bardzo ciekawe, bo jeżeli chodzi o mój wygląd, to jakby o wygląd kobiety znacznie częściej się to zdarza niż o wygląd mężczyzny. Ja w ogóle pytam moich kolegów, z którymi bardzo często siedzę w telewizyjnym studiu, mówię, słuchajcie, wy też dostajecie takie informacje i oni mówią, nie, no tam czasem ktoś coś napisze. Ewentualnie ktoś ma plamę na krawacie i to tak, widać. Tak, i to rzeczywiście, no ale tu mężczyzna musi już się naprawdę bardzo, bardzo postarać, żeby go w jakiś sposób tutaj zdyskredytować. Natomiast ja bym chciała powiedzieć, ja mam taką znajomą, której nazwiska nie wymienię, ale bardzo ją teraz serdecznie pozdrawiam, ona będzie wiedziała, że to jest o niej. Nie, i ona żyje z tego, że jest internet, to znaczy ona jest youtuberką i ma 500 000 followersów, więc dla niej to jest praca, taka po prostu po 8 godzin dziennie. I ona, tak jak ja dostaję 20 wiadomości czy 30, ona dostaje takich 40 000 w jeden wieczór. Też o wyglądzie? Tak. I to jest tak, ona jest albo na lekach, albo na terapii, albo ma chwilę przerwy, kiedy może odetchnąć. I to jest coś głębszego niż się wydaje, bo bardzo często, kiedy ja mówię o hejcie, kiedy mówię o takiej nachalności, bo hejt to nie jest tylko wtedy, kiedy ktoś mówi, że chce mnie zamordować. Hejt jest wtedy, kiedy ktoś daje mi nieproszone rady, kiedy ktoś wnika w moją przestrzeń, chociaż ja go do tej przestrzeni nie zaprosiłam. Albo przysyła ci gołą, albo przysyła nagi pośladek. Tak, to znaczy takie rzeczy się zdarzają. Mnie całe szczęście niezbyt często akurat tego typu rzeczy, ale na przykład są historie pod tytułem ktoś próbuje zagadać, ja na takie zaczepki nie odpowiadam, bo nie jestem zainteresowana, mam do tego prawo. I potem zaczyna się agresja, że a ty taka, a ty śmaka i tak dalej, nie? Ale są też takie uniesienia romantyczne, typu na przykład ktoś przysyła mi zdjęcie kwiata z poranną rosą na przykład. Mówiąc, że myśli o mnie, kiedy patrzy na ten kwiat, nie? I mogłoby się, i teraz zobacz, jest pewien rodzaj niebezpieczeństwa, bo mogłoby się wydawać, że no przecież to jest przyjemne. I to bezpieczne. Prawda? No przecież chłopcy cię komplementują, Kasiu, chłopcy cię komplementują, Anetko, o co ci chodzi? I teraz nikt nie widzi, że to jest opresyjne. sensacyjne, bo ja nie zaprosiłam do tych komplementów. Ja powiedziałam, ja jestem dzisiaj w telewizji, komentuję to i to. Możesz się odnieść do tego, możesz powiedzieć, nie zgadzam się z panią, moje argumenty są takie i tak dalej. Ja do dyskusji zawsze zapraszam. Ale dlaczego kogoś w ogóle obchodzi to, jak ja wyglądam? No to jest w ogóle pytanie za 100 punktów. Myślę, że odpowiedzi będziemy szukać przez najbliższe kilka lat i pewnie z udziałem też lekarzy, psychiatrów, no bo będzie to konieczne. Zastanawiam się też w kontekście internetu nad tym, co Ania Zaleśna-Sewera przed chwilą przekazała w wiadomościach, że nauczyciele są ofiarami cyberprzemocy, bo co piąty nauczyciel doświadczył rozpowszechniania podłych wiadomości na swój temat, a 17,5% nauczycieli dostaje negatywne komentarze nie na temat tego, co robią na lekcjach z dzieciakami, tylko na temat osobisty, na temat tego, jak wyglądają, na temat tego, jak mówią. Ich zdjęcia są przerabiane, ich twarze są wkładane do memów. Przecież to jest jakieś szaleństwo. Moja koleżanka w ewaluacji, którą studenci przeprowadzają zawsze na koniec semestru, dostała niską ocenę i komentarz: pani źle się ubiera. Żart? Nie. To jest na serio. Akurat koleżanka ubiera się świetnie, ale ma swój styl. Bardzo wyrazisty. Ale niezależnie od tego, wiesz. I teraz, jeśli sobie na to spojrzymy, to zauważmy, że w pewnym stopniu internet stał się insygniem władzy. Czyli mam internet, umiem go obsługiwać. Pamiętajmy, że z tego, co dobrze pamiętam, 40% Polaków jest wykluczonych cyfrowo, w sensie nie potrafi sobie poradzić w pełni z komputerem podłączonym do internetu. A więc jeśli ja sobie potrafię poradzić, ja mam władzę nad tym, kto potrafi to zrobić czyli mniej. Czyli jestem kimś, tak? Czyli jestem kimś. Więc jak mam władzę, to z niej korzystam. A byłem bity, w cudzysłowie rzecz jasna, na przykład cyfrowo, bo koledzy... Kiedyś, kiedy mogłem być młodszy czy młodsza, bo to dotyczy obu płci, no szydzili ze mnie i znęcali się nade mną, to teraz ja poznęcam się innego. Kimś. Tak. Co z tym zrobić? Jak to zrobić? No bo ban, możemy zbanować w internecie, w social mediach wszystkich? No nie możemy. Wiesz co, to nawet internet nie, na to nie reaguje. Nie, to nawet nie o to chodzi, bo ludzie często mówią, ale co się pani przejmuje, wystarczy nie czytać. No super, nie wystarczy, to nie wystarczy właśnie, to nie jest o tym. Natomiast no, ja będę oczywiście klepać w kółko te same formułki, uświadamiać, uczyć i tak dalej, ale powiem ci jedną rzecz. Zaprosić do analogowego świata i pokazać, że ten analogowy świat ma pewną wartość. I tu odbiegnę, jeśli pozwolisz na chwilę. Ja zrobiłam w tym roku taki eksperyment z moimi studentami, którzy są fenomenalnymi młodymi ludźmi i powiedziałam im, słuchajcie, w tym roku, bo mamy drugi rok ze sobą zajęcia, ja kupiłam, znaczy uczelnia mi kupiła papier, kredki, mazaki, w ogóle różne takie rzeczy. Mówię, słuchajcie, ponieważ mamy taką pracę kreatywną, pracę projektową, to mówię, będziecie robić wszystko analogowo i poproszę, żebyście schowali urządzenia elektroniczne do toreb. I oni przez pierwsze dwa zajęcia byli bardzo jacyś tacy zniesmaczeni, a potem okazało się, jedna dziewczyna do mnie podeszła i mówi, wie pani co? Jak człowiek tak siedzi bez tej komórki, to ma tyle pomysłów. No i zobacz, jakie to jest niesamowite, bo mówiliśmy w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki o tym, że Szwedzi postanowili całkowicie wyrzucić laptopy ze swoich szkół, dlatego że w Szwecji mamy kryzys czytelniczy w ogóle i okazuje się, że wyższe uczelnie w Szwecji muszą rezygnować z dłuższych opisów treści, bo studenci nie rozumieją, co czytają. Ja jestem jedną z niewielu wykładowczyń, która nigdy nie zrobiła na zajęcia prezentacji. Na moich zajęciach nie ma prezentacji. Nie będę tego robić ani sobie, ani studentom, bo oni się na te prezentacje gapią non-stop. Czyli to wystarczy, żeby tę wrażliwość w człowieku wzbudzić i żeby on się nauczył szacunku dla drugiej strony? Wyjść ze świata cyfrowego do analogowego? Wiesz, jakie są twoje doświadczenia po tym pierwszym roku? Wiesz co, mnie się wydaje, że też kiedy komuś pokażesz szacunek i dasz mu ten szacunek, to on ci tym szacunkiem odpowie, ale posłużę się tutaj trochę metaforą ze świata zwierząt, który tobie jest szczególnie bliski. Wiesz, jak się podchodzi do psa ze schroniska. Tak, zdecydowanie. Który jest biedny, który jest zastraszony, który potrafi ci zrobić potworną krzywdę, ugryźć cię albo podrapać i nie robi tego dlatego, że chce, ale dlatego się potwornie boi. I dlatego, że tak został nauczony i takie ma doświadczenia. I kiedy spojrzymy sobie w ten sposób na młodego człowieka, zastraszonego, zahukanego, ja tym dzieciakom nie zazdroszczę, naprawdę. My nie mieliśmy łatwych czasów,

Taki system działa już w Częstochowie. Kolejne przykłady dobrych rozwiązań to rebutiki, które między innymi działają w Opolu i w Izabelinie. Tu mieszkańcy mogą dzielić się swoimi używanymi rzeczami. Przypomnijmy, że od początku roku stara odzież czy obuwie nie mogą trafiać do pojemników ze zmieszanymi śmieciami. Zużyte ubrania powinny być odbierane przez samorządy w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ministerstwo Pracy tymczasem przygotowało przepisy regulujące temperaturę w miejscu pracy. Zgodnie z założeniami nowelizacji, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni Celsjusza, a przy pracy na otwartej przestrzeni 32 stopnie, to pracodawcy będą zobowiązani do czasowego wstrzymania pracy. Propozycje te spotkały się jednak z krytyką części resortów i przedstawicieli niektórych branż. Ich zdaniem mogą one bowiem prowadzić do i przestojów. Ceny nieruchomości w Polsce rosły w ciągu ostatniej dekady w podobnym tempie co nasze wynagrodzenia. Dodatkowo ceny nieruchomości rosły wolniej niż PKB na głowę mieszkańca. W żadnym wypadku nie oznacza to, że ceny mieszkań są w Polsce niskie, ale dane te stoją w kontrze do twierdzeń, że mamy nad Wisłą bańkę na rynku nieruchomości, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. W ciągu ostatnich 10 lat PKB na głowę wzrosło w Polsce bardzo mocno. Z trochę ponad 14 tysięcy dolarów do prawie 24 tysięcy dolarów. Przeliczając te dane na rodzimą walutę, otrzymalibyśmy w tym czasie wzrost PKB na głowę o bez mała 110%. Co ciekawe, przeciętna wartość dóbr i usług wytworzonych przez jednego mieszkańca Polski wzrosła w ciągu ostatniej dekady odrobinę mocniej niż ceny mieszkań w największych miastach. Bo te zdrożały w tym czasie o trochę ponad 108%. Przewaga PKB jest zatem minimalna, ale trudno jej nie zauważyć. Władze Dolnego Śląska i Opolszczyzny zachęcają turystów do odwiedzania miejsc, które jeszcze kilka miesięcy temu zmagały się z powodzią, a najbliższą okazją do takich odwiedzin mogą być ferie zimowe. Zarówno na Dolnym Śląsku, jak i na Opolszczyźnie można znaleźć malownicze góry, wyjątkowe uzdrowiska i majestatyczne zamki. Większość tych atrakcji jest dostępna dla turystów, którzy mogą w ten sposób wesprzeć lokalne społeczności. Czerwień zdominowała dziś warszawską giełdę. WIG20, indeks największych spółek, stracił ponad 1,5%. Dolar kosztuje 4,18 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5,08 zł. W nocy mróz, miejscami nawet do minus 17 stopni Celsjusza. W Tatrach poważne zagrożenie lawinowe. A jutro od rana marznące opady. Zima, proszę Państwa, na całego. Nie będę Państwu śpiewać, obiecuję, proszę się nie bać i nie odchodzić od radia, ale zapytałam dzisiaj Państwa o dancingi, no i Państwo opowiadają mi całą prawdę o dancingach. Prawda o dancingach jest taka, przechodziło się na nie w tych wspaniałych latach oczywiście, po to, żeby poderwać chłopaka lub dziewczynę. I były przez to popierane przez władze partyjne i rządowe, bo ponad 60% znajomości kończyło się małżeństwem, nie wskazując palcem na mówiącego. Jeśli chodzi o jedzenie, to królowały przede wszystkim sałatki i galareta. Tak to pięknie wyglądało. Galareta. To jest coś, co mnie zniechęca jednak od tych dancingów. Jakby mi pan Adam powiedział, że były tylko wspaniałe tańce i jakieś ewentualne, no małe przekąski, no te sałatki, może te sałatki ewentualnie, ale galareta, ja nie jem mięsa, panie słuchaczu, no to jak? Ale zdaje się, że jest też pan Marek z Warszawy w sprawie dancingów. Panie Marku, halo? Dobry wieczór. Pozdrawiam dla wszystkich i pozdrowienia serdeczne z Nowym Rokiem dla całej trójki. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy. No, chciałem powiedzieć, że miałem okoliczność być i chyba rozwój tego tych dancingów był, no tak na dobre, to był w latach 60. i 70. latach. I na przykład tutaj w Warszawie na Grochowie to był pierwszy taki sklep wielkopowierzchniowy Uniwersal. Tam na górze była restauracja Astoria i odbywały się dancingi. No i kiedyś kolegom poszliśmy i to właściwie w dzień. Były takie na przykład ciekawostki, że stolik fryzjerski, to stolik fryzjerski trzeba dodatkowo płacić. Ale co to znaczy stolik fryzjerski? Słucham? Dlaczego stolik fryzjerski się nazywał stolik fryzjerski? No dlatego się nazywał chyba stolik fryzjerski, że był tuż przy, no stoi tuż przy lustrze, więc pierwszy od estrady. I to było tak w każdej restauracji. Ale chciałem powiedzieć, były no różne występy. I w parach, i same panie. I tutaj występowała pani na przykład z wielkim boadusicielem. I żywym? Ponieważ byliśmy bardzo blisko, zauważyliśmy, że coś jest nie bardzo. A i ten boadusiciel zaczął ją po prostu tak ściskać i dusić, a miała go na całym ciele, że po prostu widzieliśmy, że no jest problem. No i przyszło natychmiast leciało dwóch panów i panią zabrano na zaplecze, bo nie mogli tego boadusiciela ściągnąć. No ładnie. No, takie były, tak, takie były przypadki. Na przykład, bo to były częste występy. Ale to jest jakieś szaleństwo na tych dancingach. Ja myślałam, że to jest bezpieczna zabawa, mizianki na parkiecie. Do białego rana. Takie sytuacje? W Warszawie to były w restauracji Kaukaska, tutaj przy Rotundzie, na samej górze. No to właśnie tam był, że tak powiem, cały zlot całej Warszawy. Ale to się widziało, tak jak śpiewał słynny Gołas, że dużo ludzi miało na sobie kotlety schabowe panierowane. No nieźle, nieźle. Po prostu ciśnienia i tak, no, nieraz się widziało, jak sale spały, ludzie na salach spali w sałatkach czy na ziemniaczkach. Panie słuchaczu, ja nie wiem, czy to jest zachęcająca wizja, naprawdę. Ja jakoś miałam taką romantyczną wizję tych dancingów, że to będzie takie wspaniałe retro klimat, elegancja i kultura i tak dalej, a tu proszę, spanie w sałatkach i na sobie kotlety, a jeszcze w dodatku występująca pani, którą poddusza boadusiciel i żaden James Bond się nie rzucał na ratunek. No coś niedobrze z tymi dancingami. Ale to jest historia wspaniała i dziękuję za tę opowieść. Poczułam się... No jakbym tam była. 22 i 7 trójek. Zapraszam Państwa do telefonowania jeszcze do 19, nie tylko w sprawach dancingów, ale owszem też. A jest z nami na antenie już Maciek Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Maćku, dobry wieczór. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja tylko w sprawie dancingów. Tak, proszę nie mogę zadzwonić, bo mi nie wypada, ale korzystam z tego połączenia. Jeśli chcą Państwo przeżyć taką namiastkę, to mamy różne tak zwane stolice dancingów w Polsce. One dzisiaj co prawda nie trwają do białego rana, tylko nazywają się fajfami, bo trwają do kolacji w sanatoriach, ale Ciechocinek jest taką stolicą i kuracjusze bardzo chętnie przychodzą do różnych restauracji. Ja już nie będę reklamował, ale jest kilka takich słynnych na cały kraj, albo nawet na całym Europę, gdzie kuracjusze tańczą i siedzą tylko tak naprawdę przy kawie, herbatce, jakimś soku. Rzadko kiedy pojawia się na stoliku alkohol, albo ostatnio byłem w Polanicy i też pokazywano mi tego typu lokal, w którym przetrwały te tradycje dancingowe, ale w tym wymiarze już kuracjuszy, czyli nie do białego rana szalejemy, tylko rzeczywiście przytulamy się, tańczymy, rozmawiamy. Taka taneczna zabawa towarzyska. I do 22, a potem do łóżek. Ale to tak, to jest ta wersja, która by mi pasowała bardzo. Natomiast łączymy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o znanym na całym świecie bohaterze niemal codziennych doniesień medialnych, czyli o Elonie Musku, który wciąż jest postacią tajemniczą. Przypisuje się mu wpływ na globalną politykę. Mówi się o nim wiele w kontekście prezydentury Donalda Trumpa. Bywa nawet Elon Musk nazywany współprezydentem. No i okazuje się, że też rozmawia z Rosją. No i masz skojarzenie dosyć zastanawiające. Mam wiele takich skojarzeń i one oczywiście nie są do końca wszystkie moje, choć sobie też pododawałem trochę, korzystając z filmów, które obejrzałem i książek, które przeczytałem, ale kiedy przygotowywaliśmy wczoraj z Pawłem Turskim, który także dzisiaj tobie towarzyszy, tak jest, audycję czysto polityczną, zacząłem szukać w rosyjskim necie, co też Rosjanie mówią o Elonie Musku. No i okazało się, że jest tam więcej różnych takich teorii filmowo-spiskowych niż czystej polityki. I jeśli pozwolisz, zacznijmy od filmowego cytatu. Proszę Państwa, wchodzimy na antenę za 5, 4, Dobry wieczór. Mieliśmy dziś świętować ukończenie mojej globalnej sieci satelitarnej, ale jak Państwo wiedzą, potencjalny konflikt na Morzu Południowochińskim grozi zagładą ludzkości. Wiem, jutro kto to. Nie umiera nigdy. Tak wiem, jest. Kto to. To jest mój ulubiony rywal Bonda. Jonathan Pryce jako Elliot Carver, władca Eteru z Tomorrow Never Dies z 97 roku. I dodajmy, że jest roku. To tak, 97 rok, a więc Elon Musk, jak sprawdziłem, był wtedy bodajże na drugim roku studiów, więc raczej nie mógł być inspiracją dla autora scenariusza i reżysera tego filmu. A o co chodzi? Biznesmen, magnat medialny, tworzy globalną sieć satelitarną, dzięki której może nadawać swoje programy na cały świat i dzięki temu przekazuje także swoje idee i wpływa na umysły miliardów ludzi. I chce rozpętać trzecią wojnę światową. Trzecią wojnę światową i w trakcie próby swojego projektu toczy takie rozmowy na przykład ze współpracownikami. Posłuchajmy jeszcze przez moment. Witajcie, moje aportujące pieski. Jakie spustoszenia wywoła dzisiaj mój koncern? Powódź w Pakistanie, zamieszki w Paryżu, katastrofa lotnicza w Kalifornii. Doskonale. Panie Jones, wypuszczamy nowe oprogramowanie? Tak. Oczywiście pełne błędów. Klienci latami będą dokupywali nowe wersje. Znakomicie. Panie Wallace? Proszę powiedzieć prezydentowi, że jeśli nie podpisze ustawy o światłowodach, to ujawnimy filmik o nim i tej panience w motelu. Pomysłowe. Mamy więc mocno przerysowany z nasyceniem teorii spiskowych, ale jednak współczesny świat, w którym skupienie w jednym ręku nowoczesnych technologii i mediów daje władzę. Można na przykład wspierać z dużą skutecznością polityków kandydujących na prezydenta mocarstwa jądrowego albo szerzyć teorie mogące wywoływać chaos. Można mieć prywatną firmę wysyłającą w kosmos statki i platformę, za pomocą której przemawia się codziennie do kilku miliardów ludzi. No, kształtuje się te umysły zdecydowanie. Tak, tak jest. Wiesz, Maciej, pewnie to wiesz, ale to też Państwu powiem, bo już się pewnie Państwo zorientowali, że słuchają rozmowy dwóch szaleńców bondowskich, czyli psychofanów właściwie filmu z Jamesem Bondem. Elliot Carver został nazwany przez tłumacza tego filmu Tomasza Beksińskiego chimerycznym nadredaktorem Carverem, więc to chyba doskonale pasuje, szczególnie ten cytat, który przed chwilą Państwo usłyszeli z filmu, również do Elona Muska. Ale też do rzeczywistości, w której w tej chwili żyjemy. Jeżeli spojrzymy sobie chociażby na te zapalne punkty na całym świecie, film w samej swojej pomysłowości jest genialny, tak jak wiele różnego rodzaju filmów, czy też książek, które czasami mijamy wzrokiem, zapamiętujemy tylko jakieś sceny, które gdzieś tam się przewinęły, czy przez fabułę filmu, czy książki, a dopiero po latach okazuje się, że ci, którzy je pisali, mówię o scenariuszach i książkach, widzieli tą naszą przyszłość w niezbyt różowych kolorach. I niezależne media rosyjskie, bo teraz już przechodzimy na moment do tej polityki, w 2022 roku już informowały o tym, że Musk utrzymuje kontakty z Putinem, że Musk chce na przykład, żeby Ukraina zrzekła się Krymu. Mówię tutaj o tej twardej polityce. Musk nie włączył swoich satelitów nad anektowanym Krymem i Kijów mówił, że zostały oślepione drony, które atakowały rosyjskie okręty. Nie doszło do aktywacji satelitów nad Tajwanem, tych, którymi dysponuje Musk, i było to na rękę Chinom, jeśli chodzi o wpływy na Tajwan i możliwość blokowania informacji wypływających z Tajwanu. Musk jest kojarzony jako człowiek nie tylko bondowski, ale także trochę z filmami science fiction, takimi jak Gwiezdne Wojny, czy na przykład Iron Man. Tutaj też można odnaleźć wspólny punkt upodobań Muska i Putina, bo co robi Musk, wiemy, ale już niewiele osób pamięta, że Putin stworzył specjalny instytut z udziałem naukowców z wielu państw świata. Ja o tym opisałem w jednej ze swoich książek. Tam pracowano między innymi w tym instytucie finansowanym przez oligarchów nad stworzeniem nadczłowieka, nad technologiami przedłużającymi sprawność człowieka i jego życie. A skoro mówimy o Putinie, sam Władimir Putin miesiąc temu na konferencji poświęconej nowoczesnym technologiom nie krył zafascynowania sztuczną inteligencją. Maciej, technologie iskustynowe intelekta znaczytelne preobrazili oblik. Technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję zmieniły obraz wielu dziedzin, na przykład twórczych, tak zwanych kreatywnych, w których wydawało się, że człowiek pozostanie niezastąpiony. Mnie też się tak wydawało, a jednak te granice zacierają się. Oznacza to nadchodzącą rewolucję w inżynierii, projektowaniu i konstruowaniu zasadniczo nowych komponentów i urządzeń. Наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств. Ja przepraszam, bo tak, wszedłem ci w słowa, właściwie nie ja, a Władimir Putin. No nic dziwnego, można się było tego po nim spodziewać, ale to zdecydowanie jest bardzo ciekawy wątek ten, o którym teraz mówisz, bo wiemy o tym, że w 2030 roku na rynek pracy wchodzi tak zwane pokolenie alfa, które w ogóle nie rozróżnia rzeczywistości cyfrowej od naturalnej, więc to jest ogromna płaszczyzna do najróżniejszych nadużyć. Oczywiście, zacznijmy właśnie inaczej. Wróćmy do początku naszej rozmowy, czyli do filmu. Ja jestem z tego pokolenia, które niestety nie jest w stanie obejrzeć do końca filmu wyprodukowanego za pomocą sztucznej inteligencji, gdzie nie są to prawdziwi aktorzy. Męczy mnie to. Mhm. Oczywiście, jeżeli pojawia się w normalnym filmie wiele scen animowanych, stworzonych za pomocą symulacji komputerowych, to mi nie przeszkadza. Ale jeżeli aktorzy są wykreowani przez komputer, mnie to przeszkadza. A młodym ludziom już nie. Oni stanie... przestają rozróżniać A deepfake'i jesteś w stanie rozróżnić? To myślę, że tak. I tym się zajmuję na co dzień i staram się przynajmniej odróżniać może nawet nie prawdę od kłamstwa, ale nadużycia, do jakich dopuszczają się ci, którzy produkują tego typu informacje mające zaśmiecać naszą rzeczywistość, nasze umysły. Tutaj odwołam się też do chociażby książek Asimowa. W tej chwili czekamy na trzeci sezon filmu opartego na książce Asimowa, właśnie na trylogii Asimowa Fundacja, a to jest książka napisana w latach 50., ale Elon Musk widocznie tak bardzo przywiązał się do idei takiej psychohistorii i matematyki, która jest w stanie przewidywać zdarzenia w przyszłości, stworzonej przez fikcyjnego Harry'ego Seldona, że włożył tę książkę do bagażnika Tesli, którą wysłał na orbitę okołoziemską. No pięknie. Ja już nie będę opowiadał, o czym jest ta książka, bo pewnie wiele osób wie, a jeśli ktoś nie wie, to oglądał przynajmniej to polecam, żeby serial amerykański. Osobite, tak jest. Ale na koniec mój ulubiony film, no bo ja jestem z tego pokolenia Gwiezdnych Wojen i odwołam się też do tego, co mówią Rosjanie, co piszą, co się pojawia w różnych filmikach internetowych, że patrząc na Maska i Putina przez pryzmat Gwiezdnych Wojen, porównuje się obie postacie do wahającego się między jasną i ciemną stroną mocy wpływowego człowieka, próbującego wywrzeć jakby swój wpływ na cały świat i do starca, ciemnego lorda, który stara się wywrzeć wpływ właśnie na tego człowieka, który dysponuje władzą na świecie. I przeciwnicy reżimu Putina mają nadzieję, że młody człowiek mimo pokus pozostanie jednak po jasnej stronie mocy. Życzmy sobie tego, bo inaczej Tomorrow Never Dies okaże się filmem dokumentalnym przewidującym przyszłość. I żeby nie było tak zupełnie komicznie, komiksowo, filmowo i książkowo, że jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Proszę Państwa, to wszystko, o czym mówimy, to jest też informacja dla tych z Państwa, którzy wierzą w różne dziwne teorie i w różne dziwne historie. 10 razy zastanówmy się, czy to nie jest wyciągnięte z filmów i książek, zanim uwierzymy w coś, co pojawia się na przykład w internecie. Otóż to, a wspomniana postać Eliota Carvera jest wzorowana dokładnie w filmie Tomorrow Never Dies na Robercie Maxwellu. To jest taki był brytyjski przedsiębiorca prasowy, który zresztą utonął w 1991 roku podczas rejsu swoim luksusowym jachtem. A pewnie Państwo pamiętają, że Eliot Carver w Tomorrow Never Dies został rozerwany mechaniczną torpedą, więc no nie życzymy nikomu takiego niedobrego końca, ale ja jestem ciekawa, kto zdemaskuje Elona Muska, czy kto będzie Bondem dla niego. To zostawiamy jako odpowiedź na przyszłość. Bardzo dziękuję. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor. Waiting for you. Oh, what a thrill. Fascinations galore. How you tease, how you leave.